lytter til Nannas nekrologer. Det er programmet, hvor vi tager sorgerne på forskud og skriver mindeordene for en hel generation af unge. Hvad et øjeblik, Caroline, hvor nogen eller noget har så gjort et indtryk på dig, eller haft en indflydelse på dig? Altså, det synes jeg også er et sindssygt svært spørgsmål. Man møder jo mange mennesker på sin vej, altså, som kan gøre indtryk. Jeg synes især i min tid i Nepal, det er også det, der gjorde, at jeg blev draget, altså til at flytte til Nepal. Der mødte jeg virkelig mange mennesker, der har gjort indtryk på mig. Kom med nogle honorable mentions her. Altså, jamen, og det er jo så sådan, så forskellige de mennesker, man møder, ikke? Men nu har jeg jo en del tatoveringer, og alle dem, Du sidder jo i tanktop, og det er jo første gang, jeg faktisk føler, at jeg har set dig i tanktop, og så kan jeg jo se, at du har et helt sleeve på højre arm. Og de er jo alle sammen lavet af den samme gut, Siam, og da jeg møder Siam i Kathmandu, der læser han til ingeniør. Han kommer fra en ret højt stillet familie, og i Nepal, der er det sådan, enten så bliver du ingeniør, læge, whatever, altså sådan noget, ikke? Og han er sindssygt god til at tegne, og sådan, og han gider ikke det der ingeniør, altså det er ikke for ham, sådan, men han føler heller ikke rigtigt, at han kan sådan bryde ud af den der sådan familietradition, der er med, at mændene bliver ingeniører. Ej, der er altså langt fra tatovør til ingeniør, ikke? Ja, det. Men så har han en onkel, og han har et studie, altså et tatoveringsstudie i Kathmandu, men han bruger det ikke selv, fordi at han bor i Taiwan med hans taiwanesiske, tror jeg det hedder, kone, og er tatoveret der. Men han tager sig ligesom fat i Siams far og siger, hey, jeg har det studie, lad ham tage et år fri, lad ham vise, hvad han kan. Han skal selv styre studiet, han skal selv ligesom, altså han har måske været 20 år gammel, Sakkel Siam, ikke? Men altså, han skal selv betale regningerne, han skal selv sørge for at få kunder, og sådan, han får ligesom overbevist hans far om sådan alt det, der følger med at drive en virksomhed. Ja, og sådan, og det der at det kræver med, også noget. Præcis. Så det er også stort, hvis det. Han kan det. Og så får han faktisk lov til det. Og altså, en af mine første tatoveringer, det er den her, og den er jo så grim. Det er fire trekanter. Den bare sådan en geometrisk outline-form. Præcis. Og folk spørger mig altid, hvad den betyder. Den betyder ingenting. Det var Siam, der skulle lære at lave lige linjer, og skulle lære, hvor hårdt man skulle trykke ned i huden. Okay. Ja, så det blev også sådan... Men den er jo ikke dårligt lavet, eller sådan. Nej, herfra ser den meget ensformet ud i stregerne. Altså sådan, det ser meget lige ud. Præcis. Ja. Og så har det jo, altså så har vores samarbejde jo ligesom bare udviklet sig. Ja. Og, og det er ham, der har lavet alt det andet også? Det okay, det. Fordi så kan man jo se hans progress på din arme, det. Og jeg synes også, det er sjovt, fordi han er ligesom startet heroppe, ikke? Ja. Altså hvor sådan, altså det er sgu også sådan lidt questionable, ikke? Tykke streger. Ja, præcis, ikke? Og, sådan, og så er det ligesom blevet bedre og bedre. Så jeg føler også, at jeg er et vidne til... Ja. Altså til hans liv på en og det er jo måde. Også et aftryk, han har sat på dig. Altså ja, både menneskeligt, også. Men også sådan helt bogstaveligt talt. Præcis. Wow. Ja, jeg synes også bare, jeg kan godt lide folk, der bryder rammerne, ikke? Altså sådan tager nogle chancer og gør noget andet. Og sådan, også selvom at det kan være svært at altså, drive sin egen virksomhed, når man kun er 20 år gammel, og måske ved man faktisk ikke helt, hvordan man tatoverer, og sådan alle de der ting. Altså, og der tror jeg igen tilbage til det der med, sådan, at så er jeg bare sådan, okay, det kan godt være, at det er min hud, der kommer nogle lidt sådan questionable tatoveringer på, men jeg vil gå sindssygt langt. Hvis det er det, der skal til for, at du lærer at blive en god tatoverer, I'm here for it. Så altså, der er også sådan, den der selvopoffrelse. Ja, altså sådan. At all costs. Altså sådan, det vil jeg gerne bidrage til, eller sådan, ja. Så han har gjort indtryk. Ja, det har han. Astrid, beskriv et øjeblik, hvor nogen eller noget har sat deres aftryk på dig. Ja, jeg sad og reflekterede over det, og der er jo så mange øjeblik i ens liv, hvor man lærer nye ting, føler jeg, som man ligesom tager med sig videre. Specielt når man er lille. Men jeg føler, at der er sådan et konkret øjeblik, jeg kan huske, som var sammen med min mor, hvor jeg tror, jeg har været 12 eller sådan noget. Og jeg havde haft rigtig meget sådan følelsesmæssigt tumult i den her periode. Og jeg havde lidt et problem med at lade min empati ligesom lidt bare løbe løbsk og give mere sådan til andre, end jeg egentlig havde af overskud og energi. Så jeg var helt bumpet. Og det er sådan et mønster, jeg havde haft i årevis på det tidspunkt. Og du har jo også din angst på det her tidspunkt. Præcis, ikke? Præcis. Så der var rigtig meget der, og det var super tough. Men jeg sad i min farmor og farfars stue over i England, og jeg tror, det var... Jeg kan ikke huske, om det var aften eller tidlig morgen, men det var mørkt og koldt og december. Og jeg sad med min mor i den her rigtig mega bløde lædersofa, og så kigger hun på mig, og vi taler lidt frem og tilbage om alle de her ting, og jeg synes, det er svært at finde rundt i, og alt det her. Og så kiggede hun på mig, og så sagde hun noget, som er så simpelt, men som bare fik noget til at klikke helt på plads i mig, som var, at Astrid, når du hjælper nogen, så skal du give dem en stige, så de kan kravle op af hullet. Du skal ikke hoppe ned i hullet til dem. Og wow. Det virker så obvious, sådan, når man tænker over det, sådan, selvfølgelig jo. Men for lille Astrids sådan, hjerne, var det bare sådan noget, der bare klikkede på plads. Det var sådan, gud, det skulle da også rigtigt, you know. Fordi før det havde jeg også, du ved, virkelig siddet og bare mødt folk i alt deres smerte og elendighed. Og bare var sådan, jeg forstår, og mit hjerte virkelig, altså det blev bare knust for dem, fordi det var folk, jeg holdt af, som havde det rigtig svært. Men den der med at tænke, det er sgu rigtigt. Jeg kan ikke rigtig faktisk hjælpe dig med at komme ud af, hvis jeg bare sidder her og feeder ind i, hvor forfærdeligt det er, selvom det kan trøste dem. Der vil jeg altså sige, det blower altså også store Nannas mind her. Altså sådan, fordi ja, måske det er åbenlyst, men jeg er sådan en, jeg har brug for at få billeder på, metaforer, yeah. Så man forstår det, og det er jo så rigtigt på en eller anden måde. Det er det nemlig. Ja. Så, og jeg føler altså, det er virkelig en af de store. Det er godt, min mor hun er i gang med at træne til psykoterapeut. Det er lige til højre i kælderen her. Man kan høre, der er lidt tramp og sådan noget. Ja, overpå. Det er det, ja, præcis. Ja. Ja. Så, speaking of. Ja, så, men det var virkelig en af de, hvor jeg tænkte, damn, det er fandme rigtigt. Det er fandme rigtigt. Yeah. Så apropos den der med at kunne give nogen min værktøjskasse, det har været min approach siden. Ja, og det er jo også lidt sådan en anden version af at sige det der med at lære en mand at fiske, og så præcis. Kan han spise. Præcis. Nej, hvordan? Det er forkert, det er omvendt. Du ved, i stedet for at give en mand en fisk, så skal du lære ham at fiske, så han ligesom kan sørge for sig selv. Ja, præcis, og det er jo også det, stigen bliver, altså hjælpe dem til at få det bedre selv, i stedet for at skulle gå på kompromis med dig selv hver gang. Det er det, altså jeg føler også, det er så meget mere tilfredsstillende at kunne leve et liv, hvor at, man ikke konstant skal være afhængig af andre mennesker til alting, men ligesom at få mere... Der er et rigtig godt ord på engelsk, agency. Jeg ved ikke lige, hvordan jeg vil oversætte det til dansk. Ja, agens. Ja, altså, og handlekraft. Handlekraft og selvstændighed i at kunne ligesom tage vare på sig selv og have overblik og ligesom vide, hvad man har brug for og hvordan du kan få det. Og vi har alle sammen brug for at blive trøstet en gang imellem og bare kollapse i nogens arme og bare være mødt i det. Men det er så rart at kunne vide, sådan, du ved, okay, du ved, når det koger over her, så ved jeg faktisk... Hvad jeg kan gøre. Og der føler jeg også nogle gange, selvom det kan lyde lidt fucked up, fordi jeg er sådan en, jeg kan godt have svært ved at blive motiveret af at gøre noget, fordi så får jeg det bedre. Men måden, jeg så kan pakke det ind på til mig selv, det er ligesom, okay, men det er faktisk også bedre for dem at gøre det på den måde. Yeah. Fordi så, fuck om det er så mig, der jeg får det bedre, fordi jeg ikke altid skal kravle ned i hullet, men også bare, okay, jeg gør det på den her måde, fordi... Det er bedre for dem på den lange bane, at de selv kan gøre det for sig selv. Ikke? For ellers så gør det jo også det lidt, at man gør sig selv til lidt sådan en, ved ikke, hvad man skal kalde det, en krykke lyder forkert, men det, at du ligesom et andet menneske bliver afhængig af dig, det er jo heller ikke en super fed dynamik at have. I min erfaring. Jeg har været i den rigtig meget. Det er så lang tid, at vikle mig ud af. Jeg skal til at sige, men, hvis man også har historik, som du har, med tit at have følt sig ensom, så det er jo også en måde, man på en eller anden måde måske kan sørge for, at folk også bliver ved med det. At have så, brug for en, ikke? Netop, netop. Så den var svær at bryde, vil jeg sige. Det mønster, at ligesom at være førstehjælpskassen. Men jeg vil faktisk hellere lige påpege, at du ved sådan, hey, du ved, jeg holder rigtig meget af dig. Lad os lige se, hvad der er i din førstehjælpskasse, og så kan jeg hjælpe dig med at bruge det på den bedst mulige måde. Mm. Og det er bare en så givende sådan, måde at kunne være der for folk, føler jeg. Det betyder ikke, at du aldrig bare skal trøste nogen, fordi nogle gange så er det det, man har brug for. Fair nok. Men jeg synes bare, det er så... det har været så givende, at bare den lille sætning, min mor sagde, kunne ændre sådan hele mit mindset. Og det var så sådan... ja... fuldstændig fundamental bare omrykning for the better. For sådan hele mit sådan følelsesmæssige sådan helbred og min generelle velvære egentlig. Men så. Det gør det, det er bare så konkret en sætning, så kan man give det lidt videre. Nu skal jeg så om det her, ikke? Og sådan, måske det også gør indtryk på nogen. Ja, det kunne man håbe. Mm. Så jeg føler, det er en rigtig god lille ting at have med sig, fordi det er så nemt at hoppe ned i hullet. Men man skal ligesom også huske at tænke sådan, okay, er det her egentlig den gode approach hver gang? You know. Hvis du jævnligt skal hoppe ned i hullet, så kan man sige, okay, måske kan... Hvorfor er det her hul her egentlig? Måske skal vi se, hvad vi kan gøre. Ja, har jeg lige så meget brug for det hul, som den anden har? Ja, ikke? Og sådan, er det man de rigtige kan... grunde? Og... Ja, ja, præcis. Man kan gøre sig nogle lidt andre tanker. Og jeg føler, at det er meget produktivt. Altså, og det er ikke, fordi du nødvendigvis skal se på ens følelser som en, sådan, en chance, du skal gøre, eller et arbejde, eller noget. Mm. Men jeg har det sådan lidt... Man kan kun være sidde i sumpen så længe. Man skal helst også kunne ligesom sige, okay, nu har jeg siddet her nok, hvordan kommer vi ud? Fordi det at få noget agens og få tøjlerne til livet tilbage, er så givende en følelse, og er så kæmpestort et boost til livskvalitet, at jeg synes, det er værd at arbejde for. Så ja. Rebecca, beskriv et øjeblik, hvor nogen eller noget har gjort et indtryk eller haft en indflydelse på dig. Ja. Den synes jeg var helt vildt spændende. Jeg sad jo og lavede en liste over forskellige personer, jeg synes, hvem har indflydet mig. Det. Og jeg så fandt sådan et, i hvert fald et mønster, og det er, at det er særligt mine sådan, nogle specifikke sådan, lærere, der virkelig har gjort et stort indtryk for mig. Og jeg tror... Godt indtryk. Hvad? Et godt indtryk. Ja, et godt indtryk. Ja. Særligt, jeg tror, hende jeg vil fremhæve. Fordi det var også tidligt. Det var min klasselærer i udskoling. Hun hedder Charlotte. Husker du ved Charlotte? Jeg, som ligesom har gjort indtryk. Jeg husker Charlotte. Jeg kan huske det første, når jeg tænker på Charlotte. Det er lyden af hendes solide høje hæle. Du ved, det var ikke de der stiletter. Det var de der, man kunne nemt gå i dem, men de var stadig meget fashionable. Altså sådan, og når hun gik, det var sådan nogle hurtige, smarte, sådan dung, dung, dung. Og så åbnede hun døren. Man kunne altid høre Charlotte, der kom. Og så åbnede hun døren, og så havde hun sin bærbar ligesom hvilende på underarmen, men sådan smart sat ind, du ved, mod sin talje. Hun lignede en, der gik på en catwalk. Og hun lignede en, der havde det som om, at hun gik på en catwalk. Det er det vigtigste. Det er hun ikke bare, fordi hun drømmede sig væk i, at jeg uden er modelagtig. Hun var sådan, det var mig, bestemmer. Det var overbevisende. Det var overbevisende. Altså sådan, og så snart hun havde set det der, og der har hun jo ikke sagt noget endnu. Hun har ikke sagt noget endnu, og der vidste man bare sådan, nu er team startet, og nu er Charlotte kommet. Og jeg kan huske sådan, bare den, jeg har altid været så fucking, det var dumt, hvis vi tager bare fucking, det godt. Men bare sådan så betaget, af den form for indflydelse i et rum, hvor nogen respekterer dig så meget, at de ved, at når du bare er der, jamen, så er der ikke noget budget. Og det er jo ikke det eneste respekteret, eller synes, jeg gjorde stor indflydelse på Charlotte. Hun var bare altid... Jeg tror faktisk, det, som jeg sådan gjorde mest indtryk for, det er, at hun havde ikke altid ret. Altså sådan, hun var meget sådan markant person, som altid havde meninger, og var mega klog og virkelig dygtig. Men hun tog ikke altid de rigtige beslutninger, synes jeg i hvert fald. Nogle gange var hun for unfair og lidt for streng, og tydeligvis bare fokuseret, for nu skal den der opgave bare løses, ikke? Hvor jeg var sådan besat af ting, der var unfair dengang. Jeg var sådan, ej, ikke på den måde, men hvor jeg jo så faktisk startede med diskussioner med hende, og brokkede mig, og altså sådan. Og jeg tror faktisk, det var den måde, at hun altid tog det seriøst, når jeg brokkede mig. Altså sådan, hun opførte sig ikke som om, at jeg bare var en eller anden irriterende pige, der havde brug for noget opmærksomhed, eller bare havde brug for at få ret eller et eller andet, men at jeg faktisk var nogen, som så noget, som hun syntes var problematisk, og havde brug for at altså sådan at blive hørt i. Ja. Tidligere har vi også talt om det her med, okay, problemer med autoriteter, måske også fordi man har sådan en idé om, at okay, det er sådan lidt diktaturstat, ikke? Altså, du tager bare alle beslutninger, jeg har intet skulle have sagt, og jeg ved, altså, at jeg ikke kan stole på de her beslutninger. Jeg tænker også, at det her er der en kæmpe frihed i en autoritetsfigur, men som, altså, i og med, at hun også tør indrømme, at hun ikke har styr på alt. Ja, lige præcis. Så får man faktisk også, paradoksalt nok, mere tiltro ja, det... til det, ikke? Det er netop hun, det. Hun tør tage dit besyn med. Hun lytter til dig. Ja, det var netop det. Jeg kan også huske første gang, at jeg faktisk var enig med en autoritetsperson, der sagde, at jeg skulle holde min kæft. Det var Charlotte. Og det tror jeg, det var fordi, at det var så dumt, ikke? Altså sådan det der med. Ej, jeg tror bare, jeg var en meget typisk sådan lidt udfordret sådan teenager. Der altså, var så konfliktopsøgende, det er helt grotesk. Det ville spørge alle og enhver, der kendte mig i den periode. Sådan, jeg tror, det skete skændes for nogle hver dag eller andet. Altså, det ville jeg også gerne. Det føles mega fedt at skændes. Det er den eneste måde, du blev hørt på eller fik opmærksomhed ja, på. Ja, men det, altså, jeg kom jo hjem og hyggede mig med min mor og sådan der, men det var også omkring du ved, de emner, man gerne ville have opmærksomhed på. Jo. Altså, det var ikke fordi, at når vi er hjemme, så var der nogen, der snakkede til mig. Det var mere sådan, til virkeligheden er jo også altid mere kompliceret. Klart. Altså, sådan, jeg vil dog sige, at altså, der er sort-hvide sandheder i min barndom. Men når man skal snakke om den, så er det nødt til at være, så er jeg nødt til at snakke om det mere nuanceret, fordi så ellers folk, du tror, så ikke forstå det. Det er mere, hvis der er nogen, der kender dig selv, har oplevet det, vil jeg godt kunne snakke mere, føler jeg bramfrit. Ikke bramfrit, det er faktisk ikke. Jeg synes, jeg har faktisk taget meget bramfrit i den her. Jeg er unuanceret, det er nok mere, jeg vil kunne snakke mere unuanceret. Velvidende af personen, jeg godt ved, at jeg elsker, altså elsker min mor, jeg elsker det, og jeg forstår hende, og at jeg bare virkelig ønsker, at hun er glad, og jeg er glad, og at du ved, sådan, jeg har virkelig brugt mange år i mit liv på at tænke over det her. Sådan, du ved, jeg kunne sidde og skrive en hel bog, hvis jeg snakker flere timer om det. Men det kan jeg jo ikke sidde og snakke om. Altså sådan, nogle gange så har man ikke brug for at snakke om nuancerne. Nogle gange har man bare brug for at snakke om det, der gør ondt. Altså sådan. Men det er jo trods alt ikke det hele. Det er jo også det, der føler jeg er, som jeg i hvert fald nu er i gang med at forstå. Det er, at man er bare så meget mere, end hvad der skete. Du er et noget, der ligesom bare, som en, jeg ved ikke, en kugle på en række, eller en enkelt sådan blad i vinden. Og det er ikke noget, der er reducerende, eller skidt, at du ikke er mere end det. Det er faktisk ret fedt. Fordi at så kan du bare få lov til at være. Og en perle er jo trods alt... Red Bull-levering inden fra højre. Ah, men altså, det er luksus. Fuldstændig fantastisk. Skønt, altså. Skønt. Du ved, nogle gange, det tror jeg, sådan, jeg havde det yngre, men det der med, at livet ikke betyder noget, det er fucking fedt. Altså, prøv lige at forestille dig, hvis livet betød noget. Mega stressende. Mega stressende. Det er mega stor byrde, ja. At det, du gør, betyder noget for mere end lige nu. Det er allerede det vildeste ansvar, jeg har ansvaret for mit eget liv. At jeg også skulle tænke over, at det så også skulle gælde en eller anden form for sådan efterliv. Altså, what the fuck? Altså sådan, og jeg kommer altså fra en kristen familie, så jeg også altså sådan, jeg er rigtig glad for, at, at vi alle sammen bare skal dø en dag, og at det, at vi egentlig bare skal fokusere på at prøve at hygge os, mens vi er her. Altså, det er bare det, jeg gerne vil. Og der tænker jeg, hvis vi lige cirkler tilbage til Charlotte der, at ja. Hun måske er en af, af nøglepersonerne, eller der har været vigtige for, at du kunne nå hen til den erkendelse og sådan den følelse af, at okay, det skal nok gå. Lige. Ja, fordi jeg tror, at det er også bare på den helt klassiske fasong, at jeg så mig selv i Charlotte. Jeg så også den der person, der havde brug for kontrol, jo. Altså, Charlotte ville jo heller ikke have den her form for gang og den her måde at være på, hvis hun ikke også havde haft et behov på for at kunne give en vibe, der bare er sådan, så sæt dig ned, nu starter teamnagtigt. Så jeg tror, at det var fordi, jeg var sådan, jamen, så du må også have et eller andet af det, som jeg har i mig. Noget, jeg søger efter, noget, som min, det også er grimt. Altså. Et behov for kontrol. Ja. Hvor jeg kunne se, at hun ikke misbrugte det. Det synes jeg i hvert fald ikke, hun gjorde. Og det er faktisk det, altså, der gjorde størst indtryk. Det var det, der gjorde allerstørst indtryk. Det var, at Charlotte havde altså alle i et fucking chokehold. Men hun havde magten, hun og havde det er måske også første gang, du får lov til at se nogen, der har en magt, som netop ikke udnytter den. Ja, eller ikke ved, hvad de skal gøre ved den, tror jeg også mere er sådan det der med, at, at hun vidste lige præcis, hvad hendes rolle var. Men var jo også, du ved, også et menneske i det. Og det jeg husker bare, igen, jeg husker stadigvæk den måde, hun gik på. En af dem, man kan høre, før man kan se dem. Ja, ja. Lige præcis. En af dem, man kan høre, før man kan se. Jamen, skud ud til Charlotte. Totalt skud til Charlotte. Charlotte, hvis du lytter til det her, mange tak. Ja. Tusind tak for alt, hvad du har. Og bare generelt, uden at det skal blive sådan en Oscar-thanks-speech, tak til alle de lærere, der gør en forskel. Ja. Det er altid lærere, der bliver fremhævet, når jeg stiller det spørgsmål, faktisk. Eller ofte, hvem der har gjort indtryk på, og vi må bare ikke underminere. Nej. Hvor meget det sætter sig, og hvor meget man stadig kan huske, og så kan det godt være, at de slet ikke kan huske en, men... Ja, giv dem mere tak. Løn og forberedelsestid. Ja, det fortjener det. Og tak til jer, der sidder derude og er ved at læse til lærer. Altså, og det er faktisk en endnu stor... sådan, I ved, hvad I går ind i. Tusind tak for at I stadig gør det. Ja, virkelig. Hvornår har nogen eller noget gjort et indtryk på dig, eller sat et lille mærke i dig? Og det kan jo være alt muligt. Det kan være mennesker, det kan være et stykke kunst, det kan være hvad som helst. Ikke? Ja, altså jeg har allermest lyst til at sige min mor. Ja, så sig din mor. Jamen det er, fordi hun er klart den, som har sat allerstørst indtryk i mig, og som at det, hun er den person, jeg ser mest op til. Og prøv at fortælle os lidt om din mor. Prøv at beskrive hende. Min mor er en skøn og dejlig og smuk, varm kvinde, som hedder Anna. Og det er sjovt, fordi hende, jeg er i bachelorgruppe med, Emilie, vi har været hjemme hos min mor og skrive lidt et par gange, og blevet enige om, at min mor er lidt en mumitrold. Okay. Det var slet ikke det sådan konnotation, jeg havde i hovedet på at udfolde det. Men det er også, altså, det beskriver sådan en del af min mor, for hun er også bare pisse smart og lækker og vild og sjov og alt muligt. Men hun har virkelig også sådan en mumitrold side, som bare er sådan omfavnende og cute og blød og varm og sød og hyggelig. Jeg tænker på, jeg har lige læst et opslag på Lucia Udums Instagram, hvor hun snakker om den der mumitrol-energi og sådan mumimor-energien i forhold til morsdag og sådan noget. Og noget af det, nu husker jeg det ikke selv så tydeligt præcis, hvad der sker i serien, fordi jeg var så lille, da jeg så det. Men der mener jeg også, at Lucia Udum beskriver mumimor som en, sådan, der er altid plads i hendes hjem. Mm. Altså alle fra byen må sidde med ved hendes bord. Ja, ja, sådan tror jeg, at enhver vil beskrive det, som kommer ind i min mors hjem. Hun er virkelig god til at få folk til at føle sig velkommen og ja, omfavnet og mødt. Og så er jeg bare så amazed over, hvordan hun kan være så fantastisk en mor over for mig. Og min lillebror Anton, og min lillebror Kalle. Der har lige været nogle perioder her i løbet af især det sidste år, hvor der er sket meget store ændringer i hver vores liv. Og vi alle sammen har haft brug for hende og trukket i hende. Og jeg kunne ikke have ønsket mig, at hun havde været der for mig på en bedre måde. Og jeg er sikker på, at Kalle og Anton også vil sige det på samme måde. Og det synes jeg bare er så... Jeg ved ikke, jeg synes ikke imponerende er det rigtige ord, men det er bare... Det inspirerende. Er, ja, meget inspirerende. Lige præcis. Nu har vi talt lidt om tidligere i hvert fald, at, at sådan efter den her skilsmisse af dine forældre, hvor du har været 18 år, 17-18. Ish, ja, 17 ja, tror jeg. Så faktisk lidt ældre. Hvordan dit forhold til din far ligesom har ændret sig, og måske lidt... til den, hvad kan man sige, ikke utilstrækkelige side, og heller ikke dårlige side, men sådan, altså, i den retning, har det påvirket dit forhold til din mor på nogen måde? Du nævner det her med, at hun er lidt blomstret op og sådan noget, altså det tænker jeg også, det ved jeg ikke, det må bare være meget sjovt at genopdage sin mor, eller sin nye sider af hende. Ja, jeg ved ikke, jeg kan ikke sådan sætte finger på noget specifikt, som sådan, som... Jeg kan mærke, at jeg er blevet bedre i vores forhold. Jeg tror, at det havde taget meget, meget sådan samme vej, hvis mine forældre ikke var blevet skilt. Altså hvis de forblev et godt ægte par. Nu tænker jeg bare, og igen, det er alt sammen bare noget, jeg siger. Endelig, sig om du kan genkende det eller ej. Men jeg tænker sådan, du har også et år, hvor du ikke har kontakt med din far. Mm. Får hun så også en lidt større rolle der, eller sådan? Nej. Nej, for nej. Hun havde så stor en rolle i forvejen. Ja, hun kunne ikke taget mere i karakter. Nej, det tror jeg ikke. Nej. Jeg ved ikke, hvordan jeg sådan skal beskrive den udvikling, jeg tror. Fordi vores forhold er klart, eller relation er klart blevet meget bedre og bliver fortsat bedre, men det tror jeg bare har noget at gøre med, at jeg også bliver mere og mere voksen. Mm. Og sådan nærmer mig hende på en eller anden måde. Altså jeg går mere over... Jeg er meget mere ligeværdigt. Og så er det jo ikke helt løgn, hvad min far han har sådan kritiseret, at vi minder rigtig meget om hinanden, fordi at ja, der er mange punkter, hvor jeg er meget lig min mor. Men kun på alle de ting, jeg selv ser vildt meget op til, så det er jo bare... Så det er sjovt, når han siger det, så mener han det måske ikke så sødt, men egentlig så er det i dine egne ører det største kompliment, man kan få. Faktisk. Ja. Det synes jeg næsten er det smukkeste, der er blevet sagt i dag, det her med, at sådan... Det ved jeg ikke, jeg tror måske også, fordi jeg har sådan altid for øje, at jeg skal skrive en nekrolog, der giver mening eller sammenhæng, og jeg kommer også lige fra en optagelse med en, der tror meget på det her med, at altså romantisere kampen, talte vi om, og det er man måske også nødt til, fordi man skulle kæmpe rigtig meget i sit liv, at så er man næsten nødt til at tro på, at når man, det er kun godt, fordi det har været hårdt-agtigt, ikke? Ja. Men her, der kan jeg også godt meget godt lide det der med, at nej, det er ikke fordi, de blev skilt af dig, din mor nu er til det. Altså, nej. At det var sket alligevel. Det er egentlig også meget betryggende, at sådan, det kan godt være godt, uden at, altså, det er ikke kun godt, fordi det springer ud af noget hårdt. Noget også bare helt rent og godt. Helt sikkert. Det er cute. Det er rigtig cute. Jeg kan også mærke, at jeg bliver helt rørt, sådan, når jeg tænker på det. Ja, jeg får også helt lyst til at ringe til min mor. Mm. Og er du selv ung, eller kender nogen, der er det, og kunne have lyst til at være med i Nannas nekrologer, så skriv en e-mail til namn@247.dk eller i appen. Vi tales ved.